سحر کر مجھو ادادی دو وجینا دا موسیٰ علیہ السلام خیال کی دا سر آدلہ چکنی دار رسائی دی دا اجتہا گانی دی دا نا چکنی دار دی اللہ رسائی امسا گانی دی فاو جسب نفضی ہی خیبتا موسیٰ پس پتکلا پس رسول کی یا موسیٰ علیہ السلام ویلی میں قلنا ویلنگا لا تخف میں اریگا یقیناً تی اوچت او گردو آغسو چی پا خلاستا کی تلقف ما سوناو نو تیر بچی آغسو سوناو چکری گئی انما سوناو یقیناً آغا چکری گئی کیدو ساخر دا تدبیر دے جادو کر دے او نکانی آبی کی جادو کر حیثو آتا کم دیم چراد لگو کی فا اولتی اصحارتو بس عمر دول سل جادو کر سجدہ کروں کی اللہ تا ویلے ایمان روڑے منگا فرد ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام قال ویل موسیٰ علیہ السلام فرعون آمنتم لہو ایمان روڑ تاسو دو پا خبر آمانی مخلی جازہ زمان تاسو تا گردہ سے بھی ادبی موکڑا کنا مانم اجازتوں کو حتیدو انہو یقینان دا موسیٰ علیہ السلام خام خام شرفتا سو دے آغا چکوئے در کریتا سو دے جادو فالا اوقات دیان نائے دیا کون پس خام خام پریبتن دا لاسنہ ستا سو حتیستا سو من خلاف نظر بغن او خام خام پسولہی دا سمتا سو فی جزو این نخلی پتنو دا کجورو کی او خام خام وہ بشری تاسو چکم یو دمونگا دیر ساخ دے پازاب دی او دیر ہمیشہ دے عذاب دا آگا تو اسو کو رہا فیرون تا چیئے و سر مقابلی رو پارا وستل آئے دم رسول جور کو آ چی آگے دا آگے استاد اگر رو آگے دا آگے شاگردان اگر بولا او دا اسم دا بیمان کم دا آمیر دا آگئی دا دگا دے دے طریقہ دا وی دروغ دم رو آئے دم رو آئے چی خلق پاہی باندی رشتیاو خیالو کی آگا رشتیاو کر دروغ دم رو آئے دم رو آئے چی خلق پاہی باندی رشتیاو دمانو کی جو با جویو سے خبر شروع کرے دا طالبان دی ادا دا شدگرد دی نجوری دل دولت دہشتگرد وئی نو عرب دولہ ارہابیان وئی ارہابیان ارہب ارہبو ارہابان مانا دی یرون کی خلق دے یرون کئی نو دا لگو دے ہو اگار بئی کرے دہشت وئی یریلا نو مانا دی یرا خوب خلقو کی فرائی ننا اغامن والا خلق دے او گجوڑی دانم سدے دانم ستاسو پورانے دے دنی دا تالیبان کی کلد روس سر جنگی دل ناغ کم چی پتہ لگی کی مر بھائی کجوان دے بھائی ناغ سجے دا ہیرو دے سجے دے دا یو قیمتی لال دے ہیرو دے او چی کلد دا غش ستا دشمنی ہوالو ان جوڑے اس کو اگر دشمن کمزور ہے سے نوس وائے رضا کو اگر قوت دے چکا ذکم قوت میں ریدم اگر ہوا لنا سینا چمام ہوئی ان جوڑے ببل طرف بان نسول نبض آگئی طرح جیاز کلو نجیاز را گئے ہو جوڑے پا بیلڈنگ ورا پل فلم جوڑ کا اور تماشا جوڑا کا ابا جوڑے جا مسلمانان کا کون مسلمانان کا کوا آغلم پزان میں نیو منیتر جو کرے رے دا سشو دے اقوان متحدہ دے کسی دی نبا جو رے دا آغای بیسالہ دا کسی دی ناغو بئی او دای پکی رد مشکتو لے پکار نو چی مسلمانان ملکونو آغای زان لخپل یو دا آغای جو کرے رے یو حکومت جو کرے رے او دا آغای خپل میں انکی یو صلاح دے اخو آغای دا سکار و سرکی چوئی یو سرو پیزو ویان پا دو کی زنگل کی آغا اسپلمین کی اتفاق کو انو ویشر مستنش رات لے ناخر جگہ آئی چیز آ گئی سر دوستانہ جوڑا کنو بولے وی گور دے گور تا لکھن پوری تا لکھن پوری ہے نا تا سو لکھن پوری نا آ گئی مگر روان جال سو آخر آ گئے کی نو پھر نہ بل یادو کہ گور دے دل لکھن پوری نہ دل شانی یو بل خپل من کی دشمنان کول تو ہی پدی وزن کھول دک شانی خپل من کی لبونی وی اور طالبان والا سکری دشمنان کری پکار دار حکومت ویلے چنا طالبان دا دشمنان دمون نمیری دا دمون دشمنان نوی دا دمون دخیل آسو بے آگئی اپل مین کی آگئی سر یو شعر دشمن قوم کاغو گورا اور زرین اللہ دی کافر سر دا مسلمانان مخامخ کی نبیان دا یکوری جدا کم دا اخفل دشمنان گرنی وجنی ہے آغای یا دیوه ایراشی دل واندی ورشی چه آغای بیا پا آغای واندی سنگ وردی او لکه ده تپس ده گوندی ده شاهین گوندی داری گوندی بیا آلوگی او کنالی افو اندازا جی بز طالبانی جانور پیدا کری این آغا شکل ده تاریخ ده و پتی این آغا دشمن ده کافر ده نیوری آغا کافر چیسو گئی پا آغای واندی آغا مومن طالب بدنام کن جوڑے اگے دا سے بدنام تو کی دنیا کی بدنام تو او دا دشمن دا اگا دا سیاسی و خلقو دا گا طریقی تو گو را دم را شوری جوڑ کر چی اگا آوان اندیل تیار کر چی آو غیم دا اومن چی رشا دا خو استاد و شاگردان کن انہو یقینن دا موسیٰ علیہ السلام خام خام مشر دستا سو آگا علمکم السحر چی خیر تاہتا جادو را خام خا پریبکماسن تاسو بن خلاف نظر بدل او خام خا پسلئی بکم تاسو تو تنور کجرو کی او خام خا وہ بشئی تاسو کم یو تاسو نا کم یو زمنگانا ایو نا کم یو زمنگانا دیر سخ دے پاذاب جی او ڈیر ہمیشہ دے عذاب راغ اویل دی مومنان جادو گروا جادو کو ختم شو ایمان راڑوا اویل دی سورا مانتا کاغ آگی تھی سلک انما تقضی هذه الحياة الدنيا یقیناً بھی سلستا چلی گی پری بند دنیا کی منگا ایمان روڑے پر اسپل باندھی دید پارا کہ بخن بت منگالا بخن جلا منگلا خطوا آنا دگنا ان منگا منگا ایمان روڑے پر اسپل باندھی دید پارا کہ بخن جلا منگا تو دگنا ان منگا اور راغ سوچی دور کرتا پنگا باندھی پاری من سحر یعنی جادو واللہ خیر اللہ بہتر واب کا اوڈیر ہمیشہ دے اللہ ڈیر بہتر دے اوڈیر ہمیشہ دے عذاب داغ انہو ادخال الہی یقیناً شاندار ہے آسوک چراغ رب پلتا مجرمان پدا سے حال کی چیت کرم کو ان کے بس یقیناً دے پارا ہے دبائی جہنم نببری بدی جہنم کی ولا یحیا او نبا چون دے چیز بدی جہنم کی یعنی نم ریچون سجون لیا لیکن سورہ ابراہیم کی جمعہ کی تیر شوی ہوا ویاتیہ الموت من کل مکانی وما ہوا بمیت او راضی بدلتا سختی مردار ہر طرف نا ان بھائی مری دن کے آسو چرا دی اللہ تا مومنان با حال دا ایمان کیا مومن را رے چپتا کی سلام علی کرے نیک فولائے کبتا کسان کپار ہدئی در جیو چاہتی جنتنا دانیش گرائی بھائی چپائی کی با دلان دلونو دینا نہرنا انیشہ بھائی دبری کی او دادا بدل دا چا سزا کا چرانی پاک أعوذ بالله من الشيطان المنطلق. قطعیات ساتھ اشاد کمپیوٹر سینٹر جلوائی اشاد کمپیوٹر سینٹر جلوائی پروپرائٹر سید عماد اللہ شاہ پروپرائٹر سید عماد اللہ شاہ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ مُوسَىٰ علیہ السلام کا بیا حکم شوے دے چتو بنی اسرائیل جزان سروالا او بیا دو فرعونیان دا حلاکت بیان دے او بیا دا حرین رستو قوم موسیٰ علیہ السلام اگر سامری کی گمراہ کرے دے داوی بیان دے موسیٰ علیہ السلام لگے دلے دے اگر مددگاری خے اگے والا سوزول دے او داوی ایری اگے و دریاب کی مستیری دا بیاورستو ورپسی دا قیامت بیان دے او مسئلہ نبی دا شباعت قہریان اغدا او بیا بیان دا حضرت آدم علیہ السلام دے چی طولو سجدو کا شیطان نرکڑے او بیا بیان دا دشمنی دا شیطان او بیا سزا زادہ چاہتے کیا گا اعراض کرے دا اللہ دا کتاب نم دا اغل دنیا جوان داغی بیان دے یا دا عذاب قبر بیان دے دا رض دا قیامت بیان دے او داغی دا سزا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ او پتا کی سوا وحی کرے رمونگا وحی کرنگا موسیٰ علیہ السلام تا دا چی دشپی بودا بندگان گما ان اصری پہ عبادی دا چی دشپی بودا بندگان گما نو اصرا یسری اسراء دشپی بودلو لویا چرتا لیل راشی ورپسی نالتا بیا نفسی بودلل مانا ذکر بیا مانا چی کجری دی ان اصری پہ عبادی دا چی بودا بندگان گما بس جوڑا کدی پارا لار دل باہر بدریاب کیا یا بسن اونچا لا تخاف میاری گت بیاری گت دارا کند مندلونا ولا تخشا اون بیاری گت ورکی دونا بس اولا جیل پدی بز فرعون سرد لخکر پلنا بس پلٹ کل دریاب ماشیم سلو پٹولو دریاب پٹکل او سمر آئے اور سرخلا سے دشمن پلنا اوا دکتا اوسرا جو ترب دئی تور خی اور اولی جی من کتاسو باندی ترون جدین او مرزان اول من کفرائی کپاک آوانا چی درکڑی من کتاسو تا ولا تتوزی او سرکشی مکوئی پدی کی پس نازل بشی بتاسو باندی غضب زما آغسو کی نازل شب آو باندی غضب زما پس بتاسو سر حالات سو دے ہوا نمانا اغر دیدو دے ایامانا حالات سو دے وَإِنِّي أُذِكِمْ لَغَفَّارُونَ خَامَ خَابَ خَنَكَوْنْ كَيْمَا آغَ چَالَ كِتُوبِهُ وِسْتِيلَ أَيْمَانِ رَوْضَ وَعَمَلِهُ كَنِكُ أَبْيَا مَرْضُوط بَاتِ شُبَ دِيبَانْ لِي دائتم وَخِلَابْ دَخَانَكَا دِيبَانْ لِي كَلَيْوِي وَكَرَادُ مَيْدَ يَدْدِي هو ما جلك او سشي بوك او سشي وطلوار سر وست ازتال القوم فلنا موسى عليه السلام والموسى عليه السلام هم اولائي الاسري دعوة قسان دي ورسل ما دي ورسل ما روان دي او تلوار ميو كي لے كتا تا تيرا وزما دير بارا كي تخوش آلشي وويل اللہ پس منگا چیو بتا دی سارا فتنہ کے چولے منگا قوم ستا من بعد کا رسول ستانا حکم را کری گئی سا میری فرجان موسیٰ پس واپس موسیٰ علیہ السلام الہ قومی ہی قوم بلتا غضبانا صفا غضبنا دگ غمنا وویل موسیٰ علیہ السلام اے قوم زما اے وعدنا وفرتا اسرا رب ستاسو وعدہ خیستا اے بس پوجا شو پتا سو باندھے وعدہ یا کہ ارادہ لرئی دا چی نازل شو پتا سو باندھے غضب من ربکم غضب دو طلب دو رب ستاسونا فاخلفتم موعدی پس خلاف بتا سو وعدی زما وویل دیا یعنی مالک اللہ کتاب را کو تاسو ولی دا سی اکڑل مالک اللہ ستاسو دا ہدایت بارے کتاب را کو قالو ویلی ما اخلفنا منگا خلاف نہ نکڑے جو حدیث تا پخبری اختیار باندی یہ ملکی نا پخبری اختیار باندی لیکن منگا چیو بار کرے سو با منگا باندی بوجونا من دینت القومی لکالو دا قوم دلدی تلت لل نو کالیو گفتی دل دا کبتیانو نا چیرہ دا پوری سن آخوا مسالہ جوڑا کڑا کافر مال دے ادائی لپا دیشو پدی کو کیتی ناغر آجام کرل دیو سر اخفلم کر یو دے کری او سخیوالا جن کرے دے ناغی موسیٰ علیہ السلام تویا فقضفنا ہا فترتاو کل منگا دا فترتاو جانی ارتاو کل سانوریم سرو اورتا پسرا ویست دی بارا علن سخے جسدن جو سادار لہو فوار چید دا وادو پسویل دی داد مددگار ستاسو مددگار دا موسیٰ علیہ السلام فنسیا پس موسیٰ علیہ السلام پل مددگار ارکڑے دی جیان کمکل افلایا رونا اے پس نکوری دی دی پوری نا سوچ نکی دا چی نشوا پس پولے دا خیدی تا قولا جواب خبرا ولا یملک لهم اوات اختیار نلری گئی پارا زوران دس زرر ولا نفع او ندس فائدی دا شانی وی یو عالم اگر آتیری دو یو سرے قبر سرنا اس دے دا وارمو دا وارم او دا وارم ناغور تری سنگ سجو آتی در ناغوی لغز پپتا پوری نشما نمدلو دا ستی غختل کے اوے داو کاغو کا ناغا جواب در پولے شی ناغا تار پار مالک دنفع او دن نقصان لے یہ تپوزی تک جو جیرا مڑی اوڑی کنا ناغو لے اوڑی سکار دے ور سرا سکار دے ور سرا انو تاو ذرا سکار دے کہ اوڑی کنا وہی دبلے بھی اگر شاہ سے دیوی ملتان والا تھا عطا اللہ شاہ بخاری کے ملتان والا تھا وہی وے جی جامڑی اوری کنا وی اوری تو مار دی جون دو اوری دو کے شاہ دے اترا دے تے مڑ تا پلو کے جی اوری کنا اوری زمان دا جون دی نا اوری اصلا دے مڑ خبر کی وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ أَوْ فَتَاقِي سَرَوْعِلِ وَدَيْتَا حَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ قَبْلُ مَرْجِرِنَا اے قوما یقیناً فتنت وچلیشی ویتاسو فصحب دیسخی او یقیناً ربستاسو محربان بادشاہ دے فستابداریو کئی راوان شاید ما پسی واتیو امری او تابداریو کئی دا حکم زما ویلدائی ہمیشہ بیمونگا بدوانی آج بھی نچی لے ان کی سردی پوری جو واپس منگا تھا موسیٰ علیہ السلام لیکن اس کی ورت خبر ہو دے وئی کہ ترسود منگا استاد نہیں وے لیا ہاں منگے نمن کہ ترسود منگا استاد نہیں وے لی میں کہی ہوں گی کہ تم موسیٰ علیہ السلام نظر آ گلے یہ من سے کہو نہ تھا بتو کہ وہ چتا بچ دیا ہاں بس کیا بیا بس کو مان قالوا لن نبرح علیہ ہمیشہ داچی تابیداری کرتا زما افاست امری اے پستا نافرمانی کا دا حکم زما ما کوئی اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. سورہ آراف گورا سورہ آراف آیت گورا یوصل دوصل ویخ دایت رستئی سا وقال موسیٰ لأخیه هارون اخلونی بقومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. اول موسیٰ علیہ السلام روح بلتا ہارون علیہ السلام تا رست زمایا زمان رست پاتشا و قوم زما کی اصلاح کر گئی اور مروانی گا دلارد فساد کو ان کو بسیا ندل تو لوئی اے پستا نا فرمانیوں کا دا حکم زما ویل ہارون علیہ السلام اے بی المور زما لا تاخذ بلحیتی منی سگیر زما ولا بیرا سیون سر زما نگیر آگئی لوئی چلاسو کی خرازی چلاسو کی خرازی آگئی لگیر وئی او دا آتی سب معمولی ونی پر پشا نکری خیرے پشا نکری خیرے او دا دا قوم امام دے دا قوم امام دے او یا قوم للجا دے نوزور کئی نوزور کئی تمام مفتغر علماء دیوبان دا غیر بتاوے اکورا مجھے چاہ کیلو پتی وزنی او بس مکروح تحریمی دے یا یا واقع پس اوکا اکو دا سے منا کرنے چی عمر لوتو بدو بس لگ موز کے یا آغا پر گناہ کبیرہ کے عام دے او زیادہ مدد دیو بل نسیوا گناہ انگار دے ذکا آغا بل وی ما کیلہ کلا کرے دا او دے وی ما کیلہ پریخے دا نو پریخ ہوئی نا دا پریخو در خدیلہ نو وی نو دے خدا آغا نا سیوا گناہ دے نید پریخ ہوئی پریخ ہوئی دا آغا وی ما گیرا نا پریخی او گناندار ما بد کو ما او دے بد کئی او دے وی نما خدنی کئی کار کرے دا لا تاخذ بلحیتی منی سجیر دما ولا براسی ان سر دما انی خشید ویریگما یریگم انتا کول دا چی ویبت چی تفریقا وستی لتا دلی جوڑی کی تاپ نند بنی اسرائیلو کی ولم ترقب قولی انتظار نگتا دا خبری دما دما دینا ما پوری بدی صبر کرے وی ویل موسیٰ علیہ السلام پس دے شانس تا ایسا ملیا مطلب دا چی تم ان کر مینی مداغی رد بکے داغی رد بکے تا مر گرے وے ناغل با دورنے کے دا غلط کار کی دو اتبا دی مقوی متا ہولی رد مکو او چی اغسطان با دی خپکی گی مدا سا مر گرے ندے آغل شکر باشی چی دے مال دورنے دکا کئی ما مر گرے گنی نبیا سامیری پا زلاو نسامیرے ہوئی قال ہوئی سامیری بسور تو پوشو مرد پارس وانی چنو پوشوی گئی بائی وانی ماو پی جن دی تھی چتو دا اللہ پیغمبری فقبل تو قبرتا من اثر رسولی پس ما منگولی اولا بولی منگولی لگول پتا بیداری پیغمبر نفن بلتو ها پس پوگر دولا مارا تا بیداری وکذالک سولت لی نفسی او دا شانی غیر سکمالا نفس مالا کار تو اسا مستا تا بیداری کا او بس دیا ملا حبر دولا او دا شان مالا زماتی نفس دا عمل خیستا کرے دے دے بل شانی وی دے وی وی اغوی چی ما قتل چی کلا ستاس ایاز جبریل امین اسو آگے کم دے نا پپور تا کولا نا غزے بشن کی دو نزو پوشن چی داد برکت خاری بیا یو ما سر غد برکت خاری آگے دن سر آواز استیا یہ ستا اشتا بکار آئے داو پکار راشیا انو سریا بنی اسرائیل چی کل پا دریاب تیری دل انو دا آگے خو بیڑا کیار سو بشیل دغلی موسیٰ علیہ السلام لے سوی سورہ شعراء کی را روان دیا ورکو جی سورہ شعراء پاکستم سورت دے موسیٰ علیہ السلام تویہ اے موسیٰ علیہ السلام اگر راگ را پسیہ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون آیت یو شپیت فلما ترا الجمانی قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون پس ارکلا چیت اولی دلوہ جوارو دلو یو بلا فرعونیان ولیدل چې هغه د بني اسرائیل دریاب له نږدې شوي دي او ده ولیدل چې هغه دی فرعونیان را روان دي. نو ویل ملګرو د موسی علیه السلام موږ چې یو خامخا راګیر کړی شو را لاندې کړی شو. نو دې وخت کې هغوی په دریاب باندې الوتل ځان پورې ایست او که نه دی لګیا دی نو جوړي دا د پخوا دی کیسه کوله خالی راجی دا بدان سر ساتھی دا پکار راج نوئی کل ماسکر ان ولا خلت واچول ما اداد کرامت خاری ان خی انا اول شروق ما ولا کرامت خاری خلت واچول نو دیو نا مسکی کو معنی چ لوکا دا فگاو کلی معنی دا قال هو موسی علیہ السلام واذهب فزا فإن لك بسيطين انت عدبارا في الحياة فجوان كذا خبره انت خبره تقول شوائبة لا نساس كلاس مراور ايمالا ذكا كي شاب ورلا لا سورلو نجوري اغبم تبيوني او ظلبم تبي ذور ورسو نوي سوال داري كلا نساس لاس مرار ماتا عبد الحال شاہ مولانا زنی مبتدی بے یادو یہ بے یہ بے دا لا مثال سوچتا دکا زنی آگو کیا رہی بخر موعدان او یقیناً تاز پارا وقت دوا دیں گے لن تخلفا چہر کے مخالفت میں نشی بولے تھا سرد آ گیا ون گرو بوڑا مددگار پلا رہا تھا کہ ہمیشہ بھی تو پدی باندھی آ کی فاتی لے خون کے لن فر کن ہوں کہ خام خا سوگ مونگا دے بیا خام خا نل مونگا خاوری دے دو پہلی ہم نے پتریاب کی نسوا پنست لوسا ناغا خاوری دا اگو اگے بیا ریسو دو ادا دا ویری خاوری نا ایری آئے بیا پدریاب کیوں نستی دیا نو مدلو دا مراکز دا شرکوانول دا سنت دا انبیاء دیا دا سنت دی دا انبیاء ہوا دا مدلو نلے چتو کمکار کی رو حکومت دیا ناغا خلو لا سکی والا تل ارشن ہوئی درکار وانا کا نہ داستہ کار میرے داد برسر اقتدار خلق کار دے اغبے وانی پردے کار کل لا سکی مالا زان لبا جم جگڑ جوڑا کی پوری کی طالبان بلال ہوئی انہوں نے دیارت کی بیسے شیر وانا یا بے غلال والا یا بے جندر والا یا بے قبر وان کر نہ آفر ہلا جسے اللہ جو ورطبخنوں کی طالبان دا خلق کو مسئلہ پوا کے جتا سی کو مسئلہ پوا کے دے دے گیا پختل اروان کی اور جتا سی اروان کے آگئی کو مسئلہ نے بھی کوئی دین بے خجور کی دین بے خجور کی نو اللہ دا کہ پردے کار لاسو کو ماسلہ دا اللہ پیغمبر حضرت خالد رضی اللہ عنہ اگے وزا پسی لے گلے آگا جکے آگا پیئی آگے ختم کروا حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ آگے یمن تا ذل خلفیل لے گلے ہوا دا یو درگاو مشہورا ناگے پیوندا کروا ابراہیم علیہ السلام اگر قوم درگاہ اگے رنگ کڑی وا اگے ختم کڑی وا در شان دا اللہ پیغمبر کل کی مکہ اگے فتح کا نو سدری سو شکی تو بوتان مکہ کیا دہاری وزی پارا یو یو ذمہ وار نمندہ دا دکار دی سو شکی تو رضی نو داری وزی پارا یو مددگار ہوا نا اگر بوتانی طول مات کری ہوا چپائے کی ابراہیم علیہ السلام بوتو مو اسماعیل علیہ السلام بوتوں ہوا نحر دا اللہ پہ نمبر میں اوپر ہے آئی سکول ادائی لگی ملاغی بوتانی بھول کریوی انما یقیناً مددگار تاسو اللہ آغاز ذات دے چیش تیسو کارساز حیرت رہا مددگار اللہ مگر دوائیو اللہ دے وسعا کل شین علما رسید لے دے فراسا دے رلغ مہر یوشیتا دیسیتا دو پوئینا او دا شانی نقصو آلے کا بیانو مگا پتا بانی دا خبرو دا آگا چانا بتاکی سروان دی تیر شویدی من انبائی ما دا خبرو آگا نا قد سبب چی بتاکی سرمو کی تیر شویدی وقد آتینا کا او بتاکی سرلات دکری مگا تاتا مل لدنا دا فل طرفنا آتے نا کا درکڑے منگتا تھا مل لدنا دا فل طرفنا ذکرا پن کتاب مطالع کتاب درکڑے رے آتے نا کا مانا درکڑے منگتا تھا من آرزان ہو آرسو چمچ والو دینا بہن ہو بسے تین دا انسان پورت کئی با فرد کیا مدوان نویزرا بوج علی شبی دی پا دی کیا نو من آرزا دا مفرد دے او فا انہو مفرد دے یحملو مفرد دے او خالدین فیہ علی شبی دی پا دی کی جمع دا نو دا وجہ دا دا چی لفظ من اگا لفظا مفرد دے لفظ من خو مفرد دے کنا مانن جمرا نذکر خالدین جمرا لا ہمیشہ وہی بری کی او بد دے پارا دے پرد قیامت وانی حملا دا بوج پورتا کول دا بوج چدا کم بوج با پورتا کئی پرد قیامت یوم پکمر روانی چی کو گوالش بچ بھی لئی کی او راجوان با کمونگا مجرمان یوم ایزن پدر روانی زرقا راند زرقا مانا کئی راند او یا مانا کا شنستر جی بھائی یا مانا خرستر جی او شنستر جی مانا کئی زکو ایتا عرب ہوتا شنو سرگو والا دا بڑیر بد لگی دل نو دیو جنا او مانا دغم کئی راند مانا کئی مراد دینا سو زرقا نزرق لئین ویلی انہا اب حضور العربی او عمیان عمیان او عمیان یعنی راند نمبے راند رابو تکو یا تخابتون بینہم پٹی پٹی خبری بکی فمیان خپل کیا اللہ دستم چدرن نے تیر کہتا سمجھر لسر دی منگا خبوئی باغسوانی چوائیے دی کمو کی چوائیے ہم سالو ہم طریقتن آگا دیر بہتر دی طریقتن پامل کیا آیا مانا آگا انصافدار دی اخیار دی باہر کپور بسو آیا ربدمان میدان صاف روان بھائی دئی دبل کی بسیا لائے وجل چن بھائی سکو والے دئی پارا دگنا لہو دگنا بلنا نیل بھائی سادی للے سلام پل روانی اوقات ویشی آوازنا مہربان بادشاہ پسنا بوری تیر لا ہمسا مگر کش قدری آگا کش قدری یعنی معمولی با آواز آگا باوری معمولی ہونی کش بخی گیا مانا کئی دفتو آگا کم آواز کیا او یا مانا کئی آواز معمولی یعنی پٹ معمولی یو مہین پدار بانوی فائدہ بنی شو ہر پولے سفارس علامن مگر آگ چالب فائدہ اور کئی ابھی نل ہو رحمان کی اجازت کرے اب داغ بارک مہربان بادشاہ او خوشحال شوئی کولا کوئی نہ تو سید وہی گرا اللہ بار سبانی چیری وہاں دے مخلوق نہ اور بار سبانی چیری ارس رہنا ارا گرا نشی پولے دئی بھی پتی اللہ وانی علم حیثیت علم نا چرا اللہ معلومات اغد حاصل کیا وعانت الوجوہ او ذلیل بشمخنا للحی القیوم اغزات تا چغل انیشا جوان جوان دے آمیشا اولاد کو تدبیر مخلوقات وقد خوابا او بتاتی سرنا مراد شاہ رسول حمل ظلما چکڑے بھی ظلم آسو چمل کرے دنی کو او اوی دے مومن فلا یخاف بزن بیری گی ظلمن دو ظلمنا فلا حرما او ند دلی دونا وکذالک او داشان رالے گلے انگا دیلا قرآن قرآن لستلے شو عربیان فوازی حجب کی وصورم نازیه ابیا بیا بیان سے انگا بری کی من الواجدی دو بیان دا عذابنا لعلهم یا من الواجدی دو یاری ورکولونا دا واد دا واحد دے مطلب دا زجر دے واحد دے واحد مانا دا یار دا عذاب دا پار ادیچی دے زان بچ کی دا خلاف دا لانا او یحدی تو لهم ذکرا یا پیدا کی دے دا پار پند دستل فتعال اللہ پر دیر لے دے اللہ چی بادشاہ دے پرشتیا واندی او تلوار مکو پکران کریم ماندی مخ کے دینا چی پورا کرشتا تواحد دی مطلب دا تلوار مکو چی واحد پورا شی نبیاور پسی لولا لکا سور قیامت کی دی تائیب رازی فیضا قرآناہو کلچ منگا دالولو نچکو سیدا او فتا بے قرآن اپس بیاور پسیشا پلو سود بھی پسی سورہ قیامش پالا سمیت دے وقل اوایا رب زدنی علما اے ربا زیاد چمارتا پوا ولقد عاهدنا او بتاتین سرا حکم کرو منگا آدم علیہ السلام تا من قبل مفتدینا فنسیا فظہیر شد آدم علیہ السلام او نو مندر منگا للا عظما سو قصد خلاف قولوا وصلی اللہ علیہ وسلم. Thank you.